45 χρόνια από τότε που μας είπε το οριστικό αντίο. Foxy Lady, ένα από τα πολλά φοβερά τραγούδια που άφησε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα που ηχογράφησε ο Jimi Hendrix, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1970. Ο Jimi Hendrix είναι ο μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων, αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. 45 χρόνια από τον θάνατό του έχουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σε μερικά από όλα αυτά τα μοναδικά τραγούδια που ηχογράφησε. Το τραγούδι βέβαια το μάθαμε από τον Τσίμι Χέντριξ το 66, το Hey Joe. Άλλο ένα μοναδικό κομμάτι, έτσι όπως το είπε ο Χέντριξ. Αλλά ήταν παλιότερο, ένα rock standard που ξεκινούσε από τις αρχές του 60, δηλαδή πριν 6 χρόνια από τότε που το ηχογράφησε. Ένα συγκρότημα που λεγόταν Leaves, το είχε ηχογραφήσει το 65, ένα garage band group, και μετά το έκανε ο Τζίμι Χέντριξ, το Hey Joe που μόλις ακούσαμε. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άλλο ένα από τα μοναδικά τραγούδια του Τζίμι Χέντριξ, που ήταν η δεύτερη κυκλοφορία του το 1967. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1967 το καταπληκτικό Purple Haze. Τραγούδια που βέβαια ήταν ορόσημο για την εποχή τους, αφού εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο τυφλοσούρτη τα έπαιζαν, παιδιά μεγάλωσαν δημιουργώντας δικά τους συγκροτήματα επειδή είχε βγει ο Τζίμι Χέντριξ. Κάτι ανάλογο έγινε και στην Ελλάδα με τους Σόκρατες. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, η Γογό Λεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στείλετε στο SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Ένα δίωρο. Και σήμερα εντελώς διαφορετικό το πρώτο μέρος από το δεύτερο. 45 χρόνια από τότε που μας είπε το οριστικό αντίο ο Τζίμι Χέντριξ. After all the jacks are in the boxes, And the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers very. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Μια ροκ μπαλάντα του Τζίμι Χένδριξ που όπως και άλλα τραγούδια του, το Foxy Lady για παράδειγμα που παίξαμε, και αυτό είναι στη λίστα που έχει βγάλει το Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. The Wind Cries Mary, μπαλάντα του Τζίμι Χένδριξ, ηχογραφημένη σαν Jimi Hendrix Experience, που έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Πάρα πολλές, όχι μόνο από άγνωστους, όπως έλεγα πριν, αλλά το έχει πει ο Ρίτσι Σαμπόρα μεταξύ άλλων, ο Sting και ο John Mayer. Το 1971 είχε βγει ένα φιλμ που λεγόταν Rainbow Bridge, που είχε αναφορά στον Jimi Hendrix και μάλιστα είχε και μια 17 λεπτή εμφάνιση του Jimi Hendrix στο φιλμ αυτό του Jack Wayne. Αυτά το 1971. Την άλλη εβδομάδα όμως, την άλλη Πέμπτη, βγαίνει στη χώρα μας μια καινούρια ταινία που λέγεται Jimmy, All is by my side. All is by my side. Ένα φιλμ που αναφέρεται όλο στο Jimi Hendrix, με πρωταγωνιστή τον Αντρέ Μπένζαμιν, είναι ο ένας από τους δύο του συγκροτήματος Outcast. Οι κριτικές ιδιαίτερα για τον Αντρέ Μπέζαμιν ήταν πάρα πολύ καλές, ότι πλησιάζει φοβερά τον χαρακτήρα του Τζίμι Χένδριξ. Το φιλμ θα παιχτεί από ό,τι γνωρίζω στο Άστορ και εμείς ακούμε τώρα ένα από τα τραγούδια του φιλμ που σας είπα πριν, του 71, Rainbow Bridge. So Dolly Dagger από το παλιό φιλμ, την παλιά ταινία Rainbow Bridge, ενώ σας προτείνουμε να δείτε, όσοι δεν γνωρίζετε τι σημαίνει Jimi Hendrix ή αυτοί που τον έχουν δει ή τον ξέρουν από συναυλίες, από διάφορες συναυλίες, όχι που έκανε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Οι συναυλίες αυτές τελείωσαν πάρα πολύ γρήγορα, όταν στη χώρα μας είχαμε χούντα και κανείς δεν πατούσε από αυτούς όλους. Λοιπόν, να τον δουν, γιατί παίζει πάρα πολύ καλά ο Αντρέ Μπενζαμίν από τους Outcast. Desire. let me stand next to your fire. Συνεχίζουμε 45 χρόνια από το οριστικό αντίο του Jimi Hendrix. Σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, ακούγονται τώρα η Band of Gypsies. Ένα συγκρότημα που δεν παρουσιάζεται συχνά, ακόμα και σήμερα, που συνήθως ακούγονται τα πολύ γνωστά κομμάτια του Jimi Hendrix. Ήταν ένα απίθανο άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 70 και ηχογραφήθηκε στο Fillmore East της Νέας Υόρκης την πρωτοχρονιά του 1969 προς το 70. Jimi Hendrix είχε αφήσει το συγκρότημά του Jimi Hendrix Experience και Band of Gypsies είναι Jimi Hendrix, ο καταπληκτικός drummer Buddy Miles και ο Billy Cox. My mind. Εκτός από τον Jimi Hendrix και τον Buddy Miles που είναι πολύ γνωστός drummer, να μείνουμε και στον Billy Cox που είναι καταπληκτικός μπασίστας, τον ακούσατε στο κομμάτι αυτό, με το συγκρότημα Band of Gypsies. Πριν από τις ειδήσεις, δεν είχα πει το τίτλο, είναι το Fire, ένα μοναδικό τραγούδι του Jimi Hendrix, ένα τραγούδι που συνδυάζει τη soul, το ψυχεδελικό rock και την jazz και είναι ένα από τα πολύ σπουδαία κομμάτια που έχει χωραφίσει ο Jimi Hendrix. Τώρα πάμε να ακούσουμε If Six Was Nine, γραμμένο από τον Jimi Hendrix και ηχογραφημένο από Jimi Hendrix Experience. Το άλμπουμ Axis Bold as Love είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Jimi Hendrix Experience. Εκεί υπάρχει το τραγούδι που ακούμε. If the sun refuses to shine, I don't mind. If the mountains fell in the sea, let it be. It ain't me. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll pursue my kind of drop and die, but I'm throwing away my free flag. Wave on. just don't fall on me. Going on, Mr. Businessman. You can't dress like me. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε σε ένα studio album του Jimi Hendrix που λεγόταν The Cry of Love. Περιέχει ηχογραφήσεις του που πραγματοποίησε από το 68 μέχρι λίγο πριν το θάνατό του. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε βινήλιο τον Φεβρουάριο του 1971. Say that. Και τώρα πάμε στο τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Αυτή είναι η διαφορά του streaming και του download με το βινήλιο. Αξίζει όσοι δεν ξέρουν να δουν το αυθεντικό εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ που ήταν τόσο πολύ μπροστά για την εποχή του, με μια φωτογραφία του David Montgomery σε εταιρεία Polydor. Είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ τότε. Electric Ladyland λοιπόν, πολύ λίγα πράγματα ηχογράφησε. Και υπήρχαν και άλλα, αυτά είναι τα επίσημα. Βέβαια μετά το θάνατό του έχουν βγει δεκάδες κυκλοφορίες που άλλες αξίζουν, κυρίως αξίζουν γιατί είναι πολύ μεγάλος κιθαρίστας, ακόμα και στα χειρότερα πράγματα είναι καταπληκτικός. Θα ακούσουμε ένα από τα απόλυτα τραγούδια του που ηχογραφήθηκε το 68 στα Olympic Studios του Λονδίνου. Κάνει πέρασμα εκεί και συμμετέχει και ο David Mason και ο Noel Redding και ο Brian Jones και ο Charles Chandler που ήταν και ο μάνατζέρ του και είναι και σύνθεση του Dylan και είναι η απόλυτη ίσως εκτέλεση. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will level on the mine. Nobody of it is worth. No reason to get excited. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.